Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 stycznia, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie wicepremier Siemoniak o zagrożeniu terroryzmem. Nie możemy dać się zamknąć w domach i nie wychodzić na ulicę. Coraz więcej w Polsce awarii, coraz więcej osób bez prądu, wszystko przez silny wiatr. Już wiemy, kto został mistrzem sportu. Szczegóły za chwilę. Nie damy się zastraszyć terrorystom, mówi w przeddzień Wielkiego Marszu Przeciwko Terroryzmowi wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak. Marsz ma się odbyć w Paryżu w związku z ostatnimi atakami we francuskiej stolicy, w czasie których zginęło kilkanaście osób, a wezmą w nim udział m.in. przywódcy wielu europejskich krajów, także Polski. Gdyby z tego zrezygnowali, triumfowaliby zamachowcy, mówi wicepremier Siemoniak. Francuskie służby sprawne uczynią wszystko, aby tego rodzaju spotkanie było spotkaniem bezpiecznym. Nie możemy też się dać zwariować, nie możemy dać się zamknąć w domach i nie wychodzić na ulicę. Myślę, że ten ogromny odzew całej opinii publicznej, europejskiej i światowej na wydarzenia w Paryżu pokazuje to, że nie damy się zastraszyć. I to chcą jutro powiedzieć przywódcy europejscy, także nasza pani premier Ewa Kopacz, która tam będzie. Marsz zacznie się o 15:00, ma w nim uczestniczyć co najmniej milion ludzi. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko rozmawiał dziś telefonicznie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel o coraz większym napięciu w Donbasie i niedotrzymywaniu przez prorosyjskich rebeliantów wrześniowych porozumień z Mińska. Rozmowa ma być kontynuowana jutro w Paryżu, gdzie Poroszenko i Merkel wezmą udział w marszu przeciwko terroryzmowi. Poroszenko zasygnalizował w czasie rozmowy z kanclerz Merkel, iż przez opanowaną przez rebeliantów część granicy ukraińsko-rosyjskiej nadal dostarczane jest z Rosji uzbrojenie oraz amunicja. Zdaniem ukraińskiego przywódcy rozwiązanie konfliktu będzie możliwe jedynie w sytuacji dotrzymywania przez stronę rosyjską umów o zamknięciu granicy, wyprowadzeniu wojsk oraz uzbrojenia, a także zrealizowania obietnicy zwolnienia jeńców. Wszystkie te sprawy reguluje porozumienie z Mińska z września ubiegłego roku. Zdaniem strony ukraińskiej ani Moskwa, ani prorosyjscy rebelianci nie realizują podpisanego w stolicy Białorusi porozumienia. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Coraz więcej osób w Polsce bez prądu. Nie ma go ponad 120 tysięcy mieszkańców województw pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego, a także ponad 8,5 tysiąca mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz 15 tysięcy osób na Podlasiu. Linie energetyczne i stacje transformatorowe uszkodził silny wiatr, który w porywach osiąga nad samym morzem 100 km na godzinę. W związku z wichurami strażacy interweniowali do tej pory prawie 1,5 tysiąca razy. Pogoda daje się we znaki nie tylko nam. Wichury spowodowały sporo szkód i utrudnień komunikacyjnych w Niemczech. Najpoważniejsza sytuacja była na północy i zachodzie Niemiec. W wielu miejscowościach porywisty wiatr przewracał drzewa. Połamane konary zablokowały trasy kolejowe. Przez kilka godzin nie jeździły pociągi dalekobieżne w okolicach Hamburga. W Bawarii na południu kraju gwałtowna odwilż doprowadziła do lokalnych podtopień. Miejscami temperatura wzrosła tam do ponad 20 stopni Celsjusza. Odkąd prowadzone są pogodowe statystyki, w styczniu jeszcze nigdy nie było tak ciepło. Synoptycy przewidują, że w niedzielę pogoda w Niemczech się uspokoi. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Nie wiadomo, co z dalszymi rozmowami rząd górnicy. Zostały one zerwane po południu, 2 godziny po rozpoczęciu. Jednak w Katowicach do jutra pozostał pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa, wiceminister Wojciech Kowalczyk. Sytuacja jest krytyczna. Chcemy rozmawiać i zostajemy na Śląsku. Ale związkowcy nie chcą z nim rozmawiać, twierdzą, że nie ma odpowiednich pełnomocnictw. Chcą, by przyjechała premier Ewa Kopacz i stawiają warunek. Warunkiem koniecznym tego, żeby dyskutować na temat programu, jest to, żeby w tej chwili odstąpić od likwidowania tych 4 kopalń. Mówi szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesika. W kopalniach, które rząd przeznaczył do likwidacji, protestuje już około 2000 osób. Teraz Warszawa i Gala Mistrzów Sportu. Na miejscu są Michał Gąsiorowski i Michał Olszański. Teraz już wiemy, kto został laureatem. Tak jest, wprawdzie Michał Olszański przeprowadza właśnie wywiad z superczempionem, którego otrzymała Irena Szewińska, ale ja wszystko Państwu zrelacjonuję. Muszę przyznać, że takich emocji do ostatniej chwili to nie było już chyba, to nie było w każdym razie dawno. Ja tak w takim razie też podtrzymam Państwa z takimi emocjami. Miejsce 10 zajął młodzież Paweł Fajdek, 9, czyli taki jaki ma Robert, jaki ma numer na koszulce, Robert Lewandowski. Żużlowiec Krzysztof Kasprzak, miejsce 8. Kolarz Rafał Majka, 7. Anita Włodarczyk, rekordzistka świata w rzucie młotem, miejsce 6. 5. nasz panczynista, złoty medalista z Soczy, a także brązowy w drużynie Zbigniew Brudka. Miejsce 4. Królowa Nart, Justyna Kowalczyk i trochę zaskakująco, bardzo wysoko, mistrz świata w kolarstwie Michał Kwiatkowski na miejscu trzecim, mistrz świata, najlepszy zawodnik turnieju Mariusz Wlazły, siatkarz oczywiście, miejsce drugie i miejsce pierwsze, dwukrotny złoty medalista olimpijski Kamil Stoch, ale Kamil wygrał z Mariuszem Wlazłym chyba tak jak na dużej skoczni w Soczi z Noriakiem Kasai o ułamki punktów, wtedy było 1,2 punktu, teraz naprawdę tych głosów było, no można pewnie policzyć na palcach obu rąk, a zatem Kamil Stoch zwycięzcą plebiscytu na najlepszego polskiego sportowca 2014 roku, a teraz jak zwykle, tradycyjnie czas zacząć bal. Dziękujemy, to był Michał Gąsiorowski. To był serwis Trójki. Niedziela z chmurami, ale chwilami także słońcem, przelotnymi opadami śniegu oraz deszczu ze śniegiem na wybrzeżu. Nadal bardzo silny wiatr, do 100 km na godzinę nad samym morzem i do 110 km w górach. Minus 1 stopień w Zakopanem, plus 1 w Bydgoszczy, Łodzi, Suwałkach, 2 w Katowicach, Lublinie, Przemyślu i Warszawie, 3 we Wrocławiu i Zielonej Górze, a 4 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog był pełny, trzeba tuż dwóch, a życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Bredzi. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie, niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki padły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Najgorszy, nie, wystarczy o.

zdusiła biała zmora. Więc poszedłem spać. Przynajmniej w piosenkach pada śnieg. Muzyka ze słowami. To jest album zespołu WW. A także, jak państwo słyszeli, niezmiennie od lat na tej płycie. Także Maria Peszek i Jan Peszek. Anioł i Patałachy. To w zestawie na stronie już za chwilę. polskieradio.pl/trójka/MO. No i także przypomnę, że na tej stronie właśnie będzie można także posłuchać audycji mało obiektywnie, tak jak wielu trójkowych audycji na naszej stronie internetowej, tuż po zakończeniu naszego spotkania po północy. Polecam polskieradio.pl/trójka/MO. 19 minut po 23. Wieczorowe okno koncertowe. Na razie nieśmiało, ale mam nadzieję, że to się zmieni i że będzie takich list z pytaniami więcej. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Na przykład pan Mateusz napisał: witam, czy można otrzymać od pana zaproszenie na najbliższy koncert Michała Łanuszki? Takich listów już było kilka. Od pani Grażyny, od pani Katarzyny. Tak, 24 stycznia po 22 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to jest sobotni wieczór, o tej porze, w tej godzinie wieczornej sobotniej, zapraszam państwa na koncert. To się nam zdarzało już kilkakrotnie w audycji Mało Obiektywnie i cieszę się, że znowu nam się to uda. Bowiem myślę, że to jest płyta i artysta wart

a potem Tańczmy po miłości śmierć. Piosenki Leonarda Cohena w nowych polskich przekładach Michała Kuźmińskiego. Zaśpiewa inny Michał, Michał Łanuszka. Napisał do mnie kilka dni temu, że skoro to taka pora wieczorna, to on z gitarą i sekcja smyczkowa pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 24 stycznia po 22 widzę, że państwo chcą się wybrać na ten koncert. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Proszę cierpliwie czekać na znak, na zwrotną informację, że państwa nazwisko znalazło się na liście gości trójki. Może uda mi się na wszystkie listy odpowiedzieć po audycji. Proszę w każdym razie o cierpliwość i przypominam, 24 stycznia Michał Łanuszka zaśpiewa piosenki Leonarda Cohena w trójce, na żywo, całkowicie na żywo. To już za 2 tygodnie. To jeszcze nie ostatnie dzisiaj zaproszenia na koncerty. Do północy jeszcze na pewno coś nam się wydarzy w tej sprawie. To też będą koncerty jednego z naszych mało obiektywnie ulubionych artystów. Ależ jaka to podpowiedź dla państwa to może być? Na razie sięgamy po jedną z naszych ostatnio ulubionych, mało obiektywnie bardzo ulubionych płyt. Żebyś był, co to w ogóle za pytanie? Dla ciała, kiedy gaśnie zapasem sił, dla duszy najłatwiejszym rozwiązaniem. Do jasne, brakuje tu uwagi twej. Czy ci kiedyś przyszło na myśl, że kiedy nie czujemy jej, to uciekamy od ciebie i od siebie samych. Lubię sobie wyobrażać, że to wszystko wielka plaża. Wielka plaża, a my piasku ziarenka w twoich rękach. Piasku ziarenka, a my piasku ziarenka w twoich rękach. W twoich rękach. Że postępuję źle, ale sprawdzam cię celowo. To jesteś czy nie i czy to

Przepraszam, wiem, że nie mam czasu. A potem rusza w swoją stronę. Przez szybę widzę, płacąc w kasie, te jego plecy przygarbione. Kasjerka stwierdza, że faktycznie jest siwą problem z łazienkami. Zdejmuje z dłoni rękawiczki, wrzeszczę przez zaspy, biegnę za nim. No i znowu śnieg i mróz tylko w piosenkach. A potem będzie na mnie, jak przyjdzie sroga zima. Trudno, niech już będzie. Przy szosie na Augustów i piasku ziarenka. Dwukrotnie z płyty Kup sobie psa. Piotr Bukartyk i jego zespół, rzecz jasna. Piotr gra sporo koncertów. Na stronach internetowych można sobie sprawdzić, że 15-16 będzie gościem zespołu Akurat na przykład, 15 w Warszawie, 16 w Poznaniu, 17 stycznia w Bielsku-Białej, duet, Bukartyk kawałko, no a potem 13 lutego Katowice, Kup sobie psa, czyli zespołowo, z nową płytą, 14 lutego Polkowice, 15 lutego Zielona Góra, 28 lutego Gniezno, i także koncerty już marcowe. 5 marca Elbląg, 7 marca Gdańsk, 8 marca Bydgoszcz, 22 marca, uwaga, 22 marca Warszawa Trójka, 17 kwietnia Kraków. Tak na razie wygląda koncertowy rozkład jazdy Piotra Bukartyka. A słuchali państwo programu Trzeciego Polskiego Radia w piątek rano, tak 8:47 prawie. Nie za wiele z tego będzie. I pewnie mało co się wskóra, ale znowu palce swędzą nad podniszczoną klawiaturą, bo się znowu myśli o nich, sukinsynach z gruntu złych, więc jak nie pokonasz, to choć opluj ich. Nie za wiele z tego będzie, a w którą się nie spojrzy stronę, to widzi się i słyszy wszędzie te ich mordy upasione. A jeszcze cię kultury uczą, a człowiek patrzy i go mdli, jak się tuczą, a jego krwi. Zatarte, łupy ukryte, a tyle dobra było, gdzie to teraz pytam? Wszystko legalnie i w majestacie lewego prawa, które sami uchwalacie. Lecz chociaż może wam się zdawać, że u stóp macie cały świat, to i na was się znajdzie bat i obojętnie, gdzie uciekniecie, my was dorwiemy, jak nie my, to nasze dzieci. Drodzy panowie, rób ta co chce, ta spokojny człowiek bierze przykład z Mahometan i nie pozwoli dłużej panom, by traktowano go jak szmatę podpisaną. Obywatel, obywatel, obywatel. Zagrali na gitarach Krzysztof Kawałko i Piotr Bukartyk. Zaśpiewał autor Piotr Bukartyk. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki 9 stycznia. Całkiem niedawno. Kto wie, może to jedna z tych piosenek, o których już autor myśli w kontekście nowej płyty, a dlaczegoż by nie. Kup sobie psa na koncertach, a obywatel na antenie programu Trzeciego. Za 14 minut północ jeszcze jeden obywatel z gitarą, nazywa się Blake Mills. Seventh song on the record always makes me cry. It's been 7 years since we caught each other's eye. You're the seventh true love I've had in my life, and the only one I take to be my bride. The lows and lows are union. It's fine to say what they will. Just talk, don't change nothing. Cause love does as it does, and you do as it will. Seventh song on the record always makes me cry. It's been 7 years since we caught each other's eye. Take to be my bride. Hi Ho, to jest jego druga płyta. W 2010 ukazał się album Break Mirrors, Blake Mills. A obok niego, proszę tylko posłuchać, przy mikrofonie Fiona Apple, na klawiszach Ben Montench, na basie Don Was, na perkusji Jim Keltner. No, taka dobrana ekipa. To jest płyta, do której na pewno będziemy wracali w naszych spotkaniach w audycji mało obiektywnie. Mimo, że to jeszcze taka trochę zaległość z 2014 roku. Obiecałem bilety na koncerty jeszcze przed północą. To jest ten moment. Janek Samołyk znów sporo gra i cieszę się z tego bardzo. Koncerty na najbliższy czas wyglądają następująco. 15 stycznia Leszno, 16 Szczecin, 17 Koszalin, 18 Bojanowo, 22 Olsztyn, 23 Siedlce, 24 Łomianki, 30 stycznia Włocławek i 31 stycznia Włoszczowa. Janek zaprasza Państwa na koncerty do Szczecina, 16 Free Blues Club, Koszalina, 17 stycznia Kawałek Podłogi i do Olsztyna, 22 stycznia, do miejsca o wdzięcznej nazwie Amnezja. W tej sprawie proszę teraz dać znać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Widziałem wczoraj krajobraz z rzeką. Nie był zbyt piękny, bo rzeka zmęczona rozwiązywała swoje problemy. Więc nie ma czasu, ktoś powie, a ona szybko temu zaprzeczy. A sprawy to jasne, co wcale nie znaczy, że nie ma czasu dla wielbicieli. Na niekiedy tego jednego, który stał długo, a potem strzelił. Najpierw do tego, który malował, a potem dla siebie na zawsze zachował. Krajobraz z rzeką. Krajobraz z rzeką. Innym razem posłucham wspomnień szczęśliwej rzeki płynącej powoli. Jeszcze raz przypomnę o troskach, o tym, co rzekę naprawdę boli. Może historia topielca z miłością oraz kobiety, która z ufnością lat 10 wpatruje się w nurt. Wspomnienia są zawsze pod jej opieką. Ma trochę inny krajobraz z rzeką. Ma trochę inny krajobraz z rzeką. Ma trochę inny krajobraz z rzeką. Ma trochę inny krajobraz z rzeką.